Բարև հայրենակի սներ, այսօր սեպտեմբերի 28-ն է, օրը չորեքշաբթի, բարձր դրամատրությամբ եք սկսում օրվա մեր հանդիպումը բոլորիդ մաղթելով սեր և խաղաղություն, ստուդիա մետ Աթևիկ Կասպարյանը։ Չենք առաջարկում լսել։ Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի Սաները Sound Decision Ամերիկահայ դասընթացավարին զարմացրել են իրենց նպատակասլացությամբ ու եռանդով։ Քնարբաբայանի սյուժեն։ Հեռախոսակապ Շուշիի շրջանի հետ։ Արցախում է գտնվում ուռուցքաբան գինեկոլոգ Վահե Տերմինասյանը։ Օրվա հանդիպումը կանխոփեն կորացույցով։ Լսենք Քնարբաբայանին։ Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում նոր ուսումնականը մեկնարկել է հիմնական դասընթացներով ու մեկ հատուկ աշխատարանով։ Sound Design աշխատարանը մեկնարկել է անցած շաբաթ, որին մասնակցում են 16 թումոցիներ։ 18-ամյա Ստելա Հուսնունցը բժշկական քոլեջին զուգահեռ արդեն երկրորդ տարին է, ինչ Թումո է հաճախում։ Որոշել եմ մասնակցել Sound Design Workshop-ին, որովհետև ես մինչև այդ մասնակցել եմ նաև ֆիլմերի դասընթացի 1-2-3 եւ ավարտել։ Հիմա ուզում եմ ավելի մասնագիտանալ, բացի այդ ձերք են բերում նոր ընկերներ, նոր շրջապատ։ Աշխատարանի մասնակիցները բաժանվել են խմբերի և աշխատանքի բաշխում կատարել։ Ստելան պատմում է իր թիմի աշխատանքների մասին։ Ներկա փուլում աշխատում ենք դեր ձայների վրա, պետք է սկզբից ձայնագրենք ձայները, հետո ձայների վրա նկարահանենք վիդեոն, արդեն մեր առաջադրանքը այդ է։ Երբ որ ֆիլմը հանում ես, հետո ձայնը արդեն շատ հեշտ է լինում, դու կոնկրետ գիտես, քեզ ինչ ձայնա պետ, կոնկրետ գիտես ինչ ռոպեին ինչա պետ դնել, իսկ ստեղ խառնված պահ ու չգիտես ինչ ես անելու, հեսա արդեն երկու օրա չեն կարող կողնորոշվել կոնկրետ ինչ ձայներ ընտրենք, ունենք մեծ հավաքածու ձայների, բայց չեն կարողում ընտրել։ Մենք լարայնել ասեցին, որ շատ դժվար է լինելու, ինքը ասաց, որ հատուկ է տենց արել, որ խմբերի ենք բաժանվել։ Սկզբից նես տպավորության, որ մրցակցություն է, բայց նույն հետաքրքիրը, ով ինչ է արել, ոնց է անում։ Sound Design-ի դասընթացավար Ամերիկահայ Լարա Սարգսյանը պատմում է, որ մասնակիցների ընտրությունը կատարել է մինչև Արցախ գալը։ Թումոյի հետ կապվում, յանքինսի երեխեքի անուններ տվան, որ ֆիլմի դասարանները անցեր են, տեղից էլ տեսանք ով է ֆիլմ 1, ֆիլմ 2 կամ ֆիլմ 3 անցեր։ 16 աշակերտը բաժանվել են 4 հատ խումբերի մեջ, ամեն խումբի մեջ 4 հատ երեխա կա, և ամեն ինչ մասնավորվում են։ Ամեն խումբի մեջ տեսնում եմ, որ մեկը կա, որ ավելի շատ դիրեկտոր է, կամ ավելի շատ ուզում է ֆերթա ֆիլմ անի ու դրա մեջ ավելի ուժեղ է, դո կա երեխեք, որ ավելի ուժեղ են այսինքն sound design մեջ ու editing-ի մեջ։ Յանքի անց մեջ իմանում են ով ինչի մեջ լավ է, կամ ուժեղ է, կամ ինչ սիրում է։ Լարան ասում է, որ ինքը մի քիչ բարդացրել է երեխաների առաջադրանքը։ Այս անգամ նրանք պետք է նախ ձայները մոնտաժեն, հետո միայն այդ ձայների հիման վրա ֆիլմի տեսարաններ նկարեն։ Իմ լաբը սկսում ենք ավելի sound design ու soundtrack-ների համար ենք սորվում, առաջի շաբաթի մեջ sound program միան սորվածրամ, Audacity, ուզում եմ միան soundtrack-ները սարքեն, ու ես տարբեր է, իանք վարժեն, որ երթան առաջ ֆիլմ անեն, ու հետ կան, հետո post-production-ի մեջ ենք sound design անում, բայց ես իանց համար ուզում challenge անեմ, backwards գործեն, առաջ soundtrack-ի վրան գործում, հետո ուզում եմ, որ իանք վիժուալը ավելի շատ ու սիները ձայնի մեջ դնեն։ Դուրս երթում են, ձայնագրում են ձայներ քաղաքից, տարբեր շենքերից, այսօր գնացել ենք մատը հին թատրոնի շենք, որ մեկը չի գործածում էլ, տենց քանդված է ու պկե նորոք են կարծեմ այս տարի, բայց հատեղ լիքը տարբեր ապրանքներ բաներ կա, որ դրանով ձայներ ռեկորդ արան։ Դո online-ից էլ տարբեր library effect-ներ ու sound effect-ներ կա, որ download են անում, դրանով էլ գործում են։ Ավելի շատ soundtrack-ով ենք սկսում, հետո դրանց idea-ներ են տալիս, որ այսքան ինչ ենք ուզում դուրս տեսանք ֆիլմ անենք։ Ստեփանակերտի թումոցիները զարմացրել են Լարային իրենց էներգիայով ու նպատակասլացությամբ։ Երևանի թումոն էլ եմ գնացել, հիմա որ ստեղ եկեմ, երեխեք շատ արագ են աշխատում ու շատ արագ սորվում են։ Իրանց շատ քիչ մի բան է սորվածում, իրանք շատ ավելի մեծ բան են սարքում իրանով, շատ տաղանդով են։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Thank you. սերը քոնն է ավել, դու ինձ մի բանիր, ես ուզում եմ լինել միշտ քեզ հետ, այլ ող իմ սերը քոնն է, խնդրում եմ մի մարի, հոգիս կմարի նրա հետ, դու հավատա կոնե հավետ խնդրում եմ լսիր ես ուզում եմ դրչել միշտ կեզ հետ այլ ողույզերս կոնե ինձնից մի հերացիր հոգիս կսպասի կեզ ավետ դու հավատա որքով սիրով ապրում են հիմա հավատա Եթերում այսօր սեպտեմբերի 28-ն օրը 4:07-ի տեղական ժամանակով 15:36 րոպե։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ լսենք Շուշիի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Գաբրելյանին։ Շուշիի շրջանում մեծ թափով շարունակում են շինարարական աշխատանքները։ 2016 թվականի կապիտալ ներդրումների պետական ծրագրով նախատեսված էր իրականացնել 794 միլիոն դրամ արժողությամբ շինարարական աշխատանքներ, որից կրթության և մշակույթի բնագավառին է ուղղվել 132 միլիոնը։ Կոմունալ շինարարական աշխատանքներին հատկացվել է 342 միլիոն դրամ։ Նախագծահետազոտական, տեխնիկական հսկողության և այլ աշխատանքներին հատկացվել է 23 միլիոն դրամ։ Իսկ բնակարանային շինարարությանը 50 միլիոն դրամ։ Պետբյուջեի միջոցներով կապիտալ վերակառուցում են Շուշի քաղաքի Նիկոլ Դուման, Մուրացյան, Բեկորաշոտ փողոցները։ Բարեկարգվում և ասֆալտապատվում են հարակից բազմաբնակարան շենքերի բակերը։ Ավարտման փուլում է գտնվում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից վերակառուցվող մշակույթի տունը, երեխաների գիշերօթիկ դպրոցը, բարերար Կարո Սարգսյանի կողմից կառուցվող մանկապատանեկան դպրոցը, որոնք նախատեսվում է շահագործման հանձնել մինչև տարեվերջ։ Քարին Տակի համայնքում կառուցվում է 50 տեղանոց մանկապարտեզ, ցուրտ 20%-ով իրականացված են մանկապարտեզի շինարարական աշխատանքները։ Բնական աղետի ստուժած առանձնատների եւ հասարակական օբյեկտների վերակառուցման համար տրամադրվել է 10 միլիոն դրամ շինանյութեր ձեռք բերելու նպատակով։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հետ համաֆինանսավորվող օբյեկտներին հատկացվել էր 236 միլիոն դրամ։ Առաջին կիսամյակում կատարվել է նախատեսվող ընդհանուր շինարարության մոտ 60%-ը։ Բացի Գերագույն դատարանի շենքի կառուցման աշխատանքներից, նախորդ տարիներին սկսած բոլոր օբյեկտներում շինարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Ավարտված են արհեստագործական ուսումնարանի, տեխնոլոգիական համալսարանի, Խարինտակի համայնքային կենտրոնի շինարարական աշխատանքները։ Ընթացքի մեջ է նախկին Մուրացյանի անվան դպրոցի որոշ սենյակների, տեխնոլոգիական համալսարանի հանրակացարանի վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքները։ Այս պահի դրությամբ շրջանում թվով 13 շինհարթակներում իրականացում են շինարարական աշխատանքներ։ Շինարարներն անում են ամեն ինչ սեղմ ժամկետներում ավարտելու ծրագրով նախատեսված աշխատանքները։ Այս մասին տեղեկացրել է Շուշիի շրջվարչակազմի աշխատակազմի ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի վարիչ Գեորգի Հայրապետյանը։ Հեռախոսագծում Անահիտ Գաբրելյանն էր։ Լսում եք կարծիք հաղորդաշարի սեպտեմբերի 28-ի թողարկումը, մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են, 2 շաբթից ուրբաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը, սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Արցախում է գտնվում ուռուցքաբան գինեկոլոգ Վահե Տերմինասյանը, պատմում է Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Արգանդի պարանոցի քաղցկեղը կրծքագեղձի քաղցկեղից հետո երկրորդ տեղում է կանանց մոտ, և դրա պատճառներից մեկը այն է, որ կինը պարզապես չի հետազոտում և ըստ այդմ ժամանակին անհրաժեշտ բուժումներ է ստանում։ Այս մասին խոսել է Արցախում գտնվող Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնի վիրաբուժական գինեկոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ Վահե Տերմինասյանը։ Արգանդի պարանոցի քաղցկեղը երկրորդ տեղում է կանանց մոտ քաղցկեղների թվում, կրծքագեղձի քաղցկեղից հետո, եթե կրծքագեղձի քաղցկեղի պարագայում մենք ունենք շատ լավ մեթոդներ, նույն մամոգրաֆիան, սոնոգրաֆիան նրա համար, որպեսզի վաղ էտապում հայտնաբերենք, այսինքն գտնենք արդեն իսկ քաղցկեղը և հիվանդին կարողանանք փրկենք, ապա արգանդի պարանոցի քաղցկեղը դա ունիկալ քաղցկեղը, որը եթե բժշկական համակարգ աշխատի պատշաճ ձևով, եթե կինը տարին մեկ անգամ մանցնի հետազոտություն, մենք ռեալ կարող ենք ասել, որ մենք կարող ենք 100%-ով բացառել քաղցկեղի զարգացում։ Այսինքն սա այն ուռուցքն է, այն պաթոլոգիան է, որը կարելի է իսպար վերացնել, այսինքն կինը չհասնի քաղցկեղի նախաքաղցկեղային էտապում, միանշանակ 100%-ով կարելի է կանգնեցնել։ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախում կանանց շրջանում քաղցկեղի բուժման հիմնական բարդությունն այն է, որ հիվանդությունը հայտնաբերվում է 3-րդ, 4-րդ փուլերում, ինչը դժվարեցնում է հետագա բուժման ընթացքը, նշում է ուռուցքաբան գինեկոլոգը։ Այստեղ ամբողջ իմաստը կանում է նրանում, որ մենք ունենք պետական ծրագրեր, այսինքն ցանկացած պոլիկլինիկայում այդ հետազոտությունը այդ պատեստը արվում է, բարեբախտաբար վերջի տարիներին կան որոշակի փոփոխություններ, մասնավորապես շատ վերապատրաստվել են ցիտոլոգները, այսինքն մակարդակը հետազոտության շատ բարձրացվել է, և այսօր մենք չենք ունենում գրեթե դեպքեր, երբ կինը գնացել է բժշկի, բայց սխալ է ախտորոշվել, այսինքն չեն նկատել։ Մենք ցավոք ունենք միայն այն դեպքում քաղցկեղները, երբ որ կինը պարզապես չի գնացել բժշկի։ Ընդհանրապես մարգանդի պարանոցի քաղցկեղը դա այն քաղցկեղն է, որը նախաքաղցկեղային էտապում է, երբ որ դու կարող ես 1 րոպեի ընթացքում ընդամենը մի փոքրիկ քերուկ վերցնել ու ստանալ պատասխանը, այդ տապի վրա նա մնում է 10-15 տարի, այսինքն երբ որ կինը գալիս է արդեն այսպես զարգացած ուռուցքով, դա ունի ընդամենը 1 բացատրություն, դա նշանակում է, որ այդ կինը 10-15 տարի առնվազն չի եղել գինեկոլոգի մոտ։ Դա արդեն սոցիալական խնդիր է, այսինքն ոչ միայն պետք է բժիշկները իմանան ոնց անեն, ինչ անեն, նաև պետք է աշխատվի բնակչության հետ, որպեսզի կինը իմանա, որ ինքը պետք է գնա ընդամենը առավել ևս, որ դա արվում է բացառապես անվճար։ Երկրորդը դա արդեն արգանդի քաղցկեղն է, երբ որ մենք չենք կարող այդպես արգանդի պարանոցի նման 100%-ով ասել, որ մենք կարող ենք կանխարգել, բայց այնուամենայնիվ, եթե կին ուշադիր լինի, եթե հետազոտություններ անցնի, այստեղ նույնպես ֆանտաստիկ բարձր հավանականություն կա, որ մենք կարող ենք այսպես ասած բռնացնել հիվանդությունը դեռ չզարգացած էտապում, այսինքն ելի նախաքաղցկեղի էտապում։ Ամբողջ իմաստը այսօր կանանում է դրանում, որովհետև քաղցկեղային հիվանդությունները, եթե դու հայտնաբերում ես քաղցկեղ զրոյական ցուլում, ապա բուժման հավանականությունը նույն դժվար է համատել, այսինքն աղիքի քաղցկեղը, չգիտեմ, գրգուղեղի քաղցկեղի հետ, կամ բայց կան ինչ-որ ուղղաշակի ընդհանուր թվեր, այսինքն եթե դու զրոյական ցուլում ես հայտնաբերում, այն ամենասկզբում արդեն քաղցկեղի, բայց ամենասկզբում բուժման հավանականությունը գրեթե հասնում է 100%-ի։ Դա արդեն առաջին ցուլն է, ախված շատ-շատ գործոններից տատանվում է մոտավորապես 80-ից 95% շրջանակներ։ Երկրորդ փուլ կտրուկ արդեն իջնում է, հասնում է 60-65% առողջանալու հավանականություն։ Երրորդ փուլը մենք արդեն խոսում ենք 15-20% մասին, և չորրորդ փուլում պրակտիկորեն մենք չունենք պաստային առողջացման հավանականությունը, գրեթե չկա, այսինքն մենք չորրորդ փուլի հիվանդներին կորցնում ենք։ Մեր հիմնական պրոբլեմը այսօր Հայաստանում կանգնան, որ մեր հիվանդների մոտ քաղցկեղը գրեթե 50% դեպքերում հայտնաբերվում է 3-4 փուլերում։ Այսինքն մեր ամենամեծ պրոբլեմը ոչ թե մենք չենք կարողանում բուժել, ոչ թե մենք չունենք տեխնիկա, այլ իհարկե առաջին հերթին է, որ մարդիկ գալիս են ուշ։ Վահե Տերմինասյանի խոսքով մարդկանց միջից պետք է իսպար վերանա վախը, խոսելու քաղցկեղի մասին և պարբերաբար հետազոտվելուց, այդ դեպքում բժիշկներն ավելի արդյունավետ կկարողանան պայքարել այդ հիվանդության դեմ։ Հաղորդումը պատրաստել է Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Thank you. չարանցյալի խավար խորքից ձայնը հնչում է այն, որ շշնջում է սկիզբը իմ մեղքը, իմ ճանապարհն ու մութներ կան, մոռացումի խապկանք չկա, հիշում եմ ամեն վարկյան, իմ առջև կյանքն է, իմ վերքն է, գինն է այն, որ կտամ ես անպայման, սովն եմ դառնում ես գոյության, կարվի ժամն է արյան, կանչի սպասենք վերջի գին այս կյանքի, թող լինի խիղճը իմ, ցավը իմ, սերը իմ, կորած մեկ է կելնեմ ես նորից գին այս կյանքի, թող այրի մինչև վերջ իմ հոգին, սիրտը իմ, հոգնած մեկ է կելնեմ ես նորից այս իմ մոխրից, նորից ու նորից. Անցյալի խավար գրկից ինձ են կանչուջի չէ, որ հիշեցնում է մեղքը, իմ ցավը, իմ տառապանք ու արցունքներ, չարանցյալի մեռած խորքից ինձ են նայում աչքեր, հետ են կանչում քաշում, կործանում սրբում լուսե հույս ու երասներ, սանն են հնչում շեցնում զոհի, ես կգնամ ու հետ կգամ, կգին գին այս կյանքի, թող լինի խիղճը իմ, ցավը իմ, սերը իմ, կորած մեկ է կելեմ ես նորից գին այս կյանքի, Եթերում օրվա թերաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Կոնֆուցիոսը, հին չինացի մտածող և փիլիսոփա, մշակել է բարոյապիլիսոփայական ուսմունքը, որը որպես հիմնական տարր դրված Չինաստանի, Կորեայի, Ճապոնիայի և Արևելյան Ասիայի որոշ երկրների կրոնական ուսմունքի հիմքում։ Այսօր Կոնֆուցիոսի ուսմունքը կարևոր դեր է խաղում Չինաստանի հոգևոր կյանքում։ Պրոսպեր Մերիմեն, ֆրանսիացի գրող, Ցերենցը, հայ գրող, հայ պատմավեպի հիմնադիրներից մեկը, Գևորգ Բաշինջաղյանը, հայ նկարիչ, գրող, հասարակական գործիչ, Վարդան Աջեմյանը, հայ թատերական ականավոր ռեժիսոր, Գյորգի Տոստոնգոնովը, խորհրդային ռեժիսոր, Մարչելո Մաստրոյանին, իտալացի մեծ դերասան, Նիկոլայ Ռիշկովը, ռուս պետական գործիչ։ Ակրիկա գումի պաստղալի ապրում, ով ամեն օրի սիրաճախ չկա էդ հանդիպման է շտապում, ու դպրոցի բակում, կան դիմացի այկում, միշտ եկուսով շարունակ ծիծաղում են ու խախում, ձերքս պապուկ մեջ աչուկ սպասեցի ես կեզ այսօր շատ երկար, որ մեծապես կեզ ասեմ կեր սիրում եմ, բայց ապսոս դու չեկար, ու թե չիկամ ջեղտուն, ես կմնամ աղթուն, ծնողներից կոտակում տեսակում եմ ապակում, փոքրի Ղարաբաղցի եկավայցի, որ կեզ ասի ոչ մի դեպքում իմ աղջիկ հասկացիր կեզ չեմ տոնի նեղացնեն, իմ այս խոսքերը իշի ես պահից շատ շատ օրը տեր կանցնեն, մեծ կդանա մի օր, մեծ զույրոքը զոր, բայց թե լինի հարկավոր կկրվել ես հենց այսօր, ես սովորել եմ հողից ծնողից իմ խոսքի տեղը լինել, ու բացառվում է որյաս բարելից ես երբևէ հետ կանգնեմ, հասկանաս կոկողքին կանգնաս լուշտեղ համար, փոքրի Ղարաբաղցի եկավայցի, որ կեզ ասի լսիր, լավի մարցիր, կեզ նիս բացի, ոչ մի աղջիկ ինչ չի հիացնի, Թոքրի Ղարաբաղցի եկավայցի, որ կեզ ասի լսի, լավի մարցի, կեզ նիս բացի, ոչ մի աղջիկ ինչ չի հիացնի։ Hey! հարցիկ հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Կասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։